الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي نونو لين كو ديغيون موي تاي جي كون ني تامبلي سي كان موي سيرن توبا سيرن بشير واخني موي الشيخ أحمد بامبا دي دومي مامار جارا مامار دي دومي مامار انت سلي موي دومي مام بالا ماني كون غاي دي دومي مامارام mi waccion jëlëf te jëlëf nak moy tosanul reew wëlëf moko fondé niko borom xam xam bu mak di serigne mbacke bu sa léré serigne touba mi ngi gané aduna ci walu 1270 ci gaday gi tolo ak 1853 ci djuduk Isa alayhi salam bayam mamour ant sali nak dafa nekone borom xam di don ko deg fiq don borom xel mo xamanteni djul jep nangul lañ ko djital ci sen karam borom xam xam yitt muy umarao yi tamoy damel yi buri kadjot yi beug buri yi beug ko ngir liñ setlu ci xam xam bu werr ako samontem xamit ak degom ci aw lamine ak atem bujub mamour antsel nak mi ngi yaro ci mbacke bawal nak moy mbacke bawal gi nga xamne mama mamaram moko sancion dekkal fi ñen ci njabotam damel bañ wax amari ngoni moko ko dogalon nekkon damelu kadior ak bawol mu wax ni dafa nekkon ku bëgg borom xam xam yeek ñu bax ni di leen muñal lo xamni sax nak neew na ko ko mëna muñ muni daan def sa bu ko borom xam xam bi gëne moytu gën ko bañ sax mu gëna xër ci jégué ko ak dalal xëlam sinum nekk ci neegi buri kadior neeg bu siiw la te mooy neegu géej bi mbokk moom amari ngone mu ni ñoom kilifa kadior ñi ngi ko jël maam ñi ngi doon kilifa kadior ak bawol luy toll ci diru téméri at ak ñen fukk yelef nañ ko kadior ak bawol téméri ñen fukk yoy nak dina am ci digënté bi ay at yu neew yo xamanteni dina am ñeneen ñu bok ci neeg yi ci dess ci wa ngor gi ñu leen di note yelef waye ñom dal seenu yelef ñom neegu geej bobu mu bokku dal mom yelef nañu kadior ak bawol lu mat téméra té ñen fuk ñom ñoy boor yi mu jey yelef ñu mu jey yelef ci neegu neegi ngor yi ci ñaari dëkk yi mu kadior ak bawol waye nak ñu ci gëna yatlit ak kilitif gën ci takku rafet politique ki jëk ci ñom bur yoy moy la tsukabe ka ca mujj moy samba lawbe la tsukabe ngone jey moy ki jëk ci neegu geej ci ñi falu ci neegu geej bi ci boori kadior yi la tsukabe ngone jey mo ci jëk ka ca mujj moy samba lawbe sambalo be nak jerbatu la dior la tobab yi biñu jekke yele frew mi lañ ko falon gina bi ñoko ray ngir juyogu am sen digënté ci ñël benuk 14e siècle sëriñ bi wax ni li may bind sax nag jumle yi nag bokkul sax ci li nu tax a jóg, waaye li tax ma andi ko fi mooy ci kanam tuuti day am lu fi gaar loo xam ne day aju ci politique réew mi ci jaar jaari Mamadou Sëriñ mi wajur sëriñ bi ngir ab attekat la woon te atte ak politique boobu ñoo ànd ak lii ñoo ànd moo tax daanaka may tudd li. Ak it li war a li ma war a andi ci kanam tuuti ci leeral ci ni mu daan ni sëriñ bi daan doxee ak buur yooyu di tar lool ci seen kaw safaano lool ak ni muy doxee ak jullit yi muy ak nooy. Te loolu mooy li yàlla mooy li yay mooy li war a nekk ci diggante nit yàlla yi, ndax noonu la suñu borom digle ci alxuraan ni azillatin ala almuminin aizzatin ala alkafirin, te mooy dañuy nooy ci jullit yi waaye doon ñu jàgg ci kaw yéefar yi. Mu ni waxoon nañ ci gannaaw ne wayjuru sëriñ bi di Mamadou Sëli mi ngi dëkkeewoon Bawal, doon borom xam-xam boo xam ni mi ngi jëlee xam-xamam ci laxasoon dem ca jàngukaay yi ci njàmbur, dafa laxasoon dem njàmbur jàng ji ko fa. Njàmbur nag mooy wàlle gi gën a magee ci kajor goo xamante ne jullit yi ko dëkke. Mu jànge woon ci ku ñuy wax Massambaante Thiébo ci Kooki, mu bokkoon ci borom xam yu mag yi ni ci ay maamam bokkoon. Sunu néeg néeg bu siiw la ci néegi xam-xam yi, néegi borom xam-xam yi kajor yi ak mbolem Sénégal sax nag, tàmbale ci seen maam Mokhtar Ndoumbé ba foofu yi ñu toll rek këru xam-xam la, këru diine la. Mu ni maa ngi date woon sax ñu gane àdduna ak Mokhtar Ndoumbé moom akub dundam si ñaari bayit, wax ni fi jay xashin min hijratil muxtaari mawlidu jaddi kokkihil muxtaari wa umruhu jadan yahullu gunma yahullu ilma aw rasa xësban wa afaada gunma. Mu ni ci atum ju nekk téeméer ak fukk ak ñett ci gàddaay yonent bi ci la seen maam Mokhtar Ndoumbé judd. Ab dundam nag mi ngi toll woon ci jadan yahullu, buñ ko boolee mi ngi toll ci juróom fukki at ak ñett la dund. Ab dundam jadan li muy teg mooy ab taw la yahullu boobu dina dotte ilman xam-xam aw waamee la wuy dotte xam-xam woo xam dina maye naataange di maye am koom woofe buñ boolee bari yooyu nag jadan yahullu jooju mu doon tekk mooy 53 ans dudd. Li gën a not ci sama jot nag mooy xam-xamu naxu la fa doon jàng ma Mamadou Sëli ci Kooki moog ni jaay sëriñ bi di sëriñ Moussa bi, ndax gis naa ak xasida goo xam ne kenn ci ñoom a ko def di ko taggee seen sëriñ boobu yi ci ginnaaw bu mu jeexalee ab téere ci naxu téereb naxu boo xamante ni Ibnu Bouna moo ko talif, Mokhtar Ibnu Bouna moo talif téere boobu ñu jàng ko jeex mu def ci aw bayit ay bayit di ko ci tagg. Téere Mokhtar Ibnu Bouna boobu mi ngi ko woyoon ci tashil, tashil nag ab téere la bopp Ibnu Malik moo ko talifoon tuddee ko tashilul manafir tashilul fawaid wa takmilul maqasid, te mooy jàpp ndal ay njariñ ak mottali ay jubluwaay. Ibnu Bouna woy ko tuddee ko al jamic bayna tashili wal xulaasa. Gannaaw bi la sëriñ Mamadou Sëli jógee Kooki googu dem Saloum jànge ci sëriñ bu mag bu ñuy wax sëriñ Mohamed Sall nag ci waa Bamba la bokk. Mu ni li ma gën a séntu mooy la ëpp ci fànn yi fànn xam-xam yi fa la ko jàng muy tawxid ak fiq ak yeneen. Mu doon sëriñ boo xam ni ku ñu daan diiñ ak wilaaya la, mu doon borom xam-xam, mu daan jëfe xam-xam, doon ku ñu doyloo, doon ku maandu, donc julit yi wormaal ak caddoy mu don ko siiw mi ngi faatu nag moom Sëriñ Bamba moom waaye bayiwul ak njaboot ña bàyyi ak njaboot daal mooy ay mbokkam yi mbokkante ak baay dëkkam ba bu ñuy wax Bamba nag moom dañuy askanale turu Sëriñ bi ngir nu mu toll ci Mamadou Anta Sallé doomu Sëriñ boobu loolu it mooy aada waa réew mi ngir dañuy fab seen doom di ko tuddee seen sëriñ ak di ko tuddee seen wayjur loolu mooy aada ji mu fi doon aada ci réew mi dafa jëkk bi mu jàngee fànn yii nag ba matal ko moom Mamadou Anta Sallé ci la daal di beru nag tàmbalee jàngale daal di siiw lool nag mu mel ni dafa doon barkeb sëriñam soosi wet gu ne rek doo nga yi di ko fa bàyyikoo ñii jóge Saloum jóge Kadior jóge Bawol jóge Njambur ba ñenn ci doom yi ña ko daan ñam daan jàng ci ñoom sax am na ci ñu ñëw di jëlee si ci moom xam-xam ma di ci tudd rek ku ñu wax Massamba Marema mi nekk doom yi Massamba Anta Thiéb ba mu doon jàng ci moom naaxu ca kokke kooku ñëw na ci bokk na ci ñu doon jàng ci Mamadou Anta Sallé ba mu judd doon borom xam-xamu naaxu bu mag doon borom xam-xamu Louga te muy làkku arab bu mag gis na def na sax ay leeral yum leeral ci Alfiya Mamadou Anta Sallé lu ëpp ci ab dëkkuwaam dëkkam mu ngi daan mu ngi dëkke woon fa ñu wax Njax Njax nag fa la ay nijaayam nekk mu dëkk ka ca mage ñu di ko wax ka ca mag ci ñoom ñu di ko wax Serigne Ahmadou Binta Kane foofu la ëppoon lu mu nekk daan jàngale moom Mamadou Anta Sallé Ahmadou Binta nag mook soxna Anta Sallé mi wayjuram ñoo bokk ndey ak baay mu nekkoon borom xam-xam bu mag di ko wegu di ko am ak mokkal doon ko amu xereñ Njax nag mi ngi ci wegu ëtu Mbacke Bawol gi moom la ñuy tuddee xuru Mbacke jamono bi ñu toll nii noonu lañu fa nekkee ba ni ma ba feeñ ca Saloum xeex ak caddu yi not leen xeex ak buuri Kadior yi dameeli Kadior yi ak jolof daan woote diini islaam moom Sëriñ Maba moomu waaye nag mu daal di ginnaaw bu mu leen noté it ba tey mu teg julit yëpp rawatina Sëriñ seeg borom xam-xam yi ngir ne ñëpp gàddaay fekk si ma Saloum loolu nag disoon na ci ñoom lool disoon na ci ñu bari ci ñoom sax la julloo ndax dañoo gën a tàmm ak dal ak Ibn Fly ngir li doxoon seen diggante ak dameel yi ci jàmmoo ak coloré waaye ma bàyyi jàpp na ne moo nekk ci dëgg rek dëgg moom moom jàpp na moo nekk ci dëgg ngir dafa doon tiit kàccoor yooyu di songu Sëriñ Cheikh Borom Xam yooyu di fay ci ñoom ngir li mu leen not gañe leen tax na mu ne daal ñii mën nañoo fay ci ñoom kon loolu taxoon mu di leen jox ndigalul ñuy gàddaay jëm si ci moom foofee ca Saloum moo tax ñëpp daal di toxu ànd ak Maba ba mu des koo xam ne li ku gàllankoor mooy tële te ku tële bu mën a demit dana la day jiital day jël sa njaboot jëlaal say doom say waa kër say doom yu bari bàyyi la fi yow képp loolu nag bokk na ci li ko ñu bari doon critiqué waaye nag manes na koo jëggal ci lu bari ci lum def ci njuumi njuumtey politique ak ñàkk gum ñàkk a tey ak ñàkk a diisoo ngir moom dafa xëroon rek ci taxawal diine ak ñoŋal diine ak ñoŋal waa diine waaye nag li ma dégg mooy moom donutoon borom xam-xam ku géeju lool ci xam-xam ak fiq te it du woon ab politicien xamu jàngu xamut politique daal moo tax li ñaan suñu borom mooy mu jëggal ko ay rëcc-rëccam yal na ko suñu borom fay aw yiw ndax yëkkati na drapeau islaam dundal it diine liggéeyal islaam liggéey boo xam ne daal bu fekkee am na ay bit li gën a yaayal la mooy ñu bañ a tudd ayibam yooyu ci peggu yooyu mu def mun nak ci bi muy dajale mbolo mi jeme len salum mom maba ci la rombu mam ran sel jël ko bim ko yob jele jaar ca ngay fekk fa mam balla boba mi ngi jégué juroom ñen fukkat ba ko yobbu waye mu gantu ngir mak mu ñaan ak jégal ngir ne day mak dafa jaar nja jël mamour ant sali jaar ngay bëgg jël mam balla boba fekk mam balla ngi tollu ci ay juroom ñen fukkat mu sakku ji jégal ko ngiruk magam jamono bobu nak sëriñ bi mi ngi won jëlëf andak nek ci nijaay ma oy juroom nijaay mam jaara joju muy sëriñ tafsir mbacke ndumbe mon sa sëriñ bi ci bopam mom xamal nema mamar ant sali bamuy nek nja ginaa bu sëriñ bi féré am so la ko yobbu fofé ci bayam bu ndaw bobu ginaa buñ taxo mbacke bol ba nek nja nga xamni ginaa bu féré la la ko mamar ant sali yobbu fofé ci nijaayam joj nijaay mamam joju ta moy tafsir mbacke ndumbe mon la sëriñ bi ci bop mom ko wax fofé la nek ba mat dal mu dalal ko ba mu mokal alquran mu noppulu mom serigne bobbi mu nekkon di nit ku bax di ko am xam xam di ko am dine bokku na ci liñu rafeti ndortu ci mom ci walu gaat gaat nga liñu wax gaat nga te yonnate bi alayhi salatu wassalam donon na ku beggon gaat nga go rafet bokku na ci liñu rafeti ndortu la wax ni bi muy faatu mi ngi don bindu kamil bo xamni dafa tambule ci kaw ak ci xaju kaw bi ak xaju feti xaju ñaar bi mu liñu wax xaju kaw xaju suuf tambule baqara tambule kaf di def sa bu binde ba xadu yi ag dir bi muy xaar ngir mu wow lolou dafa yexal liggey bi tax di dal tambule di bind ci xaj be non lay binde ngir rek baña sank waxtu wi ci di xaar kayit yi muy fende waye mu ni bokku na ci liñu rafet ñor ci mom de dafa tombek bi muy faatu mi ngi tombek mu tollu ci aya bi ci xaju kaw bi mi ngi tombek aya bi wax ni wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun ta moy fi sun borom di wax ni nga xamni seeni kanam weex na de dañu sax ci yermane yalla ñu ci xaju suuf bi te moy xaj ñaaral bi ci moy tambale kaaf jëm suuf mi ngi ci tolli ci ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila lolu luñu rafeté ndort la ci walu gaat nga rafet ci mom te moy wa al jannati ci bis bobé ñoy ñi gën ap saxaway te ñu gëna taru ap am kendal gannaaw bu serigne bobu noplo muy tafsir mbacke ndumbe ci le serigne bi dem nak ci nijaayam ci lañ ko yobbu ci nijaayam serigne bu soobe mu doon imam ju am xam xam doon ko boole digante ak sel ak nité ak yewote ak njambaare ak koolute ne ko yakkat bo waxe ni jamaa ash-shaja'ata wal khudu'a li rabbih ma ahsana al mihrab fi al mihrab bolna ak njambaré akuk toroxlul borom ab mihrab ci mihrab nak dara gënu ko taru non la démé kon li sabab sëriñ bi dem salu moy bima ba tégué toggé julit yépp ci ni lañu ga dañu salu fekk ko fa dafa sakku biñ borom dañu dafa sakku ñom ñu tann ko xamne sarti mu don mufti dal sarti mufti dal na dajé ci mom bañ né ciel mu xélal len ni len serigne bu soobi doyna ko ci bu féké nangu nañu ko ñepp ñu déppo ci nangul koko lolu mo sabab ñu wo serigne bu soobi mu and ak serigne bi ñew salum ñoo fa nek ay at ñok maba ci biir at yoyu maba xeyna ci gwa kadior gagné len ndax taw fex ji ko sun borom defal moy andi gi mu andi la dior ci loxam ngir la dior jamono ye da don révolté di bëgg foqaté ngor gi ci loxal majo ji miñ falon mu nek damé lu kadior majo jena da bok ci neeg yagge ñom ay neeg ñan def neeg digënté neeg geej ay dëngëj jax rew légui nak majo ci boro ci neeg yoy jittoon ñi jikko na falu ci la bok lat jor gis ni ay mbokam ñu fi mu jëfalu tax mu jog di xëccu ak mom ngor gi lat jor nak moy gëna dëgër ëpp mbolo ngir ab neegam buri bok bi mbokal nek dañu def kadior lu tollu ci témirat ak ñen fa kon koku di deugar ke nga fofu maaju ñi jiss rek ni mom moyal mom mo gëna yey ngir mom wa kërëm muy neeg bi mbok ño fi jikkon di falo ñu jikko na mom ngor gi bi la jor joge nak taxaw di xëccu ak mom mi nga xam mom lañu falon damelu kadior demal bo mbolo mu bare bay juk and ak mom ngir ngor gi bimu joge ci ndox dafa yagul non boba loluma wara sax la jor gagne ko ay yoon sax bani ma jojje demé ci tuwa bi sakku ñom ñu dimbulé bañ ko dimbulé ci guerre bi nak ci lañu gagne la jor mu dal daw dem salum bimu duggé sufu salum maba yabal ay ndaw ñu gatandiko xamal ko ne ko neena dula mëna nangu accepté le mu ko tuddu nga djeblu and ak mom yak sa mbolo ñu xamni taxé amul motax ñu djeblu and ak maba way lolé aw yewle ci lat jor ndax saxna ci islam bobu ci djeblu ngogum yalla yit ginaaw bi joxna ko ngor gamu don xëccio namuko bëgge won ci ak dal tayit mbolom bari dañu djeblu ngir mom ñaan sun borom kon mu fayal ko aw yew kon lolu moy bind bi nga xamne moy sestie bind be ñaan yalla mu defal nak deg ak top ak jarñu kon ëlëk ñu jall ci dess rek ci digënté sëriñ bi ak doxim da dox jërëgen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.